ba makie pe uzaniza me ya ba ofele mabebe na ba oyo nyoso ba bungisa solo elikia kasi tina nini bomo na ngai koma konyo kwa mamboye epuka uzaniza me ya bana etike. Bino au sud, de l'est à l'ouest, na zangi lisungi, na koma désespéré. Na bomo inanga, na leli na nzambe, ayoka kapasi na ngai. Bona yebi awe, oyoka kape osalaka. Bona ba oyo, baluka yo da l'esprit dans la vérité. Naleli na nzambe, ayoka kapasi na ngai. Bona yebi awe, oyoka kape osalaka. Bona ba oyo, baluka yo dans l'esprit, dans la vérité. Lole nona monoko, pona koloba maloba sukali. Kasi pona koko kisa, ekomi makasi. Wana realite ya bato ya mokili. Kasi ba promesse ya nzambe akokisaka. C'est pourquoi je lève mes yeux vers toi Seigneur. De chez toi viendra mon secours. Au Père Bota na bomo ya banana yo yawe. Mingi ba evite nani musungi ya solo. Kotia elika na yo na bato ya mokili. Yango eza na garantite. Kota na bomo ya banana yo yawe. Mingi ba evite nani mosungi ya solo. Tika kotia elika na yo na bato ya mokili. Yango eza na garantite. Zali lokola robine oyo ebimisaka mai ya sukali na oyo ya bololo na monoko ya banzambe ebimaka akompisema nalasaka ndenge atyakinga likya na nzambe nsima nango ayekobota iza nga na ntango ya mpasi nalelaka epai na nzambe ayokaka mpasi na nga baoyo bazangi elikya polela epai na nzambe akoyoka losambo na bino bavivi na baofele polela epai na nzambe ayebi mpasi na bino